Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Ömer Madra bugün yanımızda yok, bir toplantı dolayısıyla. Selahattin'le biz, ama burada sizin söyleyeceklerinizi gayet merakla bekliyoruz. Konunun ne olduğu da malum galiba, Beşiktaş'ın sahaya çıkmadığı durumu. Selahattin bu konuda aydınlanmayı bekleyen insanlardan bir tanesi olsa gerek. Geçen hafta ilk kısmını konuşmuştuk. Evet. Bir kararın siyasi baskıyla alındığından söz etmiştik doğrusu. Yani bir başta hükümen mağlubiyet çıkmaması ve kalan 33 dakikanın oynanması üzerine alınan kararın, federasyonun aldığı kararın siyasi baskıyla alındığından bahsetmiştik. Ve Beşiktaş yönetim kurulu cesur bir kararla maça çıkmama kararı almıştı. Beşiktaş o kararın üzerinde durdu, tuttu. Yani uyguladılar kararı. Dün akşam maça çıkmadılar. Kalan 33 dakika, yani maç için planlamalarını ona göre yaptı zaten Beşiktaş takımı ve stada bile gelmedi. İşte dün normal hafta sonu pazar günü oynayacakları lig maçı için idmanları vardı ve işte maç sırasında da maç öncesinde de Fenerbahçe takımı hazırdı. Hakem Fenerbahçe takımı ısınmak için sahaya çıktı. Hakemler de soyunma odası koridorlarında 15 dakika beklediler ve Beşiktaş'ın gelmediğini görünce maçı bu sefer iptal ettiler. Tatil ettiler. Hı. Takımların birinin yokluğu yüzünden. Taraftarlar da yoktu galiba. Zaten alınan karar öyleydi. Maçın tekrarında nedense şeyler olmayacaktı, taraftarlar. Çünkü maçın tekrarlanma sebebi kalan 33 dakikanın değildi. Taraftar olayı değil, zorlayıcı bir sebep. O da nedir? Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılması. Ama ilginçtir, kalan 33 dakikada taraftarlar yoktu. Olsa da sahada herhalde sadece ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli seyredeceklerdi. Evet. Ama hafta başı çeşitli web sitelerine, gazetelere yansıyan bir haber vardı. Spor Bakanı'nın bizzat Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı arayarak bu maça çıkın, çıkmanızı istiyoruz diye talepte bulunmasıydı. Böyle bir konuşmanın geçtiği iddia edildi. Bunu Beşiktaş tarafı doğrulamadı bildiğim kadarıyla. Fikret Orman, yani iddiaya göre Fikret Orman demiş, bunu yapamam. Camiama karşı bir sorumluluğum var aldığım karardan sonra. Yani istifa etmek zorunda kalırım dediği yönünde bir haber çıktı. Yani devamında ekstra böyle bir siyasi baskı geldi bilmiyorum, ama ne Fikret Orman istifa etti ne de Beşiktaş sahaya çıktı. Şimdi dün akşam Beşiktaş maçın devamında çıkmadığı için profesyonel futbol disiplin kuruluna verilecek ve muhtemelen gelecek yılki Türkiye Kupası maçlarından ihraç edilecek. Bu seneki Türkiye Kupası gelirlerinden de mahkum kalacak. Evet. Mahrum kalacak. Böyle bir karar alınması lazım sahaya çıkmadığı için. İşte federasyon ilk maçta gerekli karar alamadığı için nerelere geldik şu aşamada. Abuk subuk bir durum oldu. Hatta işte normal lig maçlarını da etkiliyor. Çünkü Futbol Federasyonu demiş ki perşembe günü kazanan takım pazar günü oynar lig maçını. İşte öbürü pazartesi, geçici olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını pazar günü saat 4'e koymuş. İkisinin aynı saate. Ama dün akşamki maç oynanırsa ve sonucuna göre değişiklik yapma hakkını saklı tutmuş. Ama ilginç bir durum oldu. Beşiktaş'ın pazar günü İstanbul'da oynayacağı planlanan maçın, ama hani pazartesi alınma ihtimali olan maçtaki rakibi Kayseri Spor bir açıklama yaptı. Dedi ki biz öyle zırpırt değiştiremezsiniz. Planlama yaptık. Pazar gününe göre uçak bileti aldık. Yani pazartesiye göre yok. Yer yok uçaklarda. Yani. Günü değiştirirseniz sahaya çıkamayabiliriz. Şimdi nerelere geliyor olan, yani ne kadar saçma bir hale geliyor. Şimdi o maçın pazartesi yılına dair bir açıklama olmadan, zaten bugün cuma. Yani maç 2 gün var. Artık bugünden sonra zaten maçın tarihini ve saatini değiştirmemeniz lazım. Zorlayıcı bir sebep olmazsa, ama ona da bir kulp bulunabilir. Yani gerçekten bu federasyonun nasıl futbolu yönetemediğine dair çok açık veriler. Dün de sanıyorum bir spor zirvesi var Sabah gazetesinin organize ettiği. Orada yine rakamlar havada uçuşmuş. Evet. Önümde açık. İsterseniz söyleyebilirim birkaç tanesini. Yani Türk futbolunun değeri 700 milyon euro ama televizyondan 1 milyar kazanmalıyız. Değil mi? 1 milyar dolar kazanmalıyız diyor. Evet. Aynı zamanda gelecek planlarından da bahsedilmiş. Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören'in açıklaması var. Sabah gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefi doğrultusunda futbolumuzu da daha yukarılara taşımak istiyoruz. Çözüm yıldızları tüketmek değil, yıldızları üretmek. Altın orduları çoğaltmak, cengizleri yetiştirmek. Kenetlenirsek 2020 Şampiyonlar Ligi finalini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nı ülkemize getireceğiz diye konuşmuş ama örnek verdiği Altın Ordu Spor Kulübü'nün başkanı Mehmet Özkan da Süper Lig'le ilgili şaşırtan açıklamalara imza atmış örnek gösterdiği Futbol Federasyonu'nun. O da 2020'li yıllarda Süper Lig'e çıkmak hedeflediklerini söylemiş. Daha önce çıkarsak parayı alıp tekrar düşeceğiz şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Böyle değişik örnekler de var. Yani bu kulüplerin çoğaltılmasından da bahsediyor. Altın Ordu tabii öyle bir bildiğim kadarıyla federasyon ya da bir sponsor desteği olmadan bu işte yola çıktı. Mehmet Sait Özkan'ın bir kendi tabii serveti var ama şimdi artık bildiğim kadarıyla ilk yatırımları yaptıktan sonra 7-8 sene yavaş yavaş bu işten para da kazanmaya başladı. Çeşitli takımları yolladıkları oyunculardan kazandıkları paralar var. Evet. Bunu Cengiz Ünder'den dolaylı olarak, yetiştirici olarak aldıkları Mevla da dahil. Şimdi hakikaten bu hafta birinci ligde son hafta maçları oynanacak. Altın Ordu sanıyorum Erzurum maçını kazanırsa playoff'a kalacak ve yani Süper Lig'e çıkma ihtimali var. Küçük de olsa bir ihtimal var. Playoff maçları sonunda ve hiç yabancısız oynayan bir takım. Büyük bir sürpriz olur. Şeyi merak ediyorum. Gerçekten Sait Özkan o sözünde durur mu? Durursa ilginç bir deney olacak. Muhtemelen tutunamazlar. Kendi dediği gibi ama Süper Lig'de siz işte 34 maçta 10 puan bile kazansanız alacağınız bir şey var. Bazı ücret var. Ciddi bir para kazanırlar yani ve söylediği gibi yaparsa zaten çok bütçeleri artmamış olacak. Hani diyelim ki 1-2 yabancı oyuncu alsa bile bu muhtemelen büyük bir kar olarak onlara geri dönecek. Ve yetiştiricilik görevlerini sürdürecekler. Şeye gelirsek de Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı açıklamalarına TFF'nin gelirlerinden bahsetmiş. 637 milyon TL'ydi herhalde o rakam. TL rakamını gördüm. Tabii şimdi dolar kuru her gün düşüyor dolar olarak değeri bu rakamın. Riskli yani dolar üzerinden bir fiyat açıklamakta. İşte 150 milyon dolar gibi para ediyor. Peki bu para nereye harcanıyor? Gerçekten tek tek federasyon hesaplarına bakmak lazım. Çok yani kadın, erkek her kategoride oyuncu yetiştirmek için, gençlere, amatörlere yapmak için çok ciddi bir rakam. Yani çok iyi yerlere kullanılabilir bu para, öyle görüyorum ben. Sırf gidilemeyen Avrupa şampiyonlarının, dünya kupalarının potansiyel primleri olarak oyuncuları, zaten zengin oyuncular ödenecek prim potansiyel olarak bakmamak lazım buraya ama bu değerlendirilemiyor. Yani sürekli şey üzerinde dönüyor. Süper Lig, televizyon yayın geliri. Yani Futbol Federasyonu'nun görevi bunlar değil. Zaten o planlama, anladığım kadarıyla planlanan şey şu. Yayın haklarının pazarlaması, işte Süper Lig'le ilgili diğer pazarlama haklarının, bu şimdi Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı var. Onu şirketleştirilerek yeni kurulacak işte Türkiye Süper Ligi şirketine devredilmesi planlanıyor. Uğraşsın onlar. Evet. Futbol Federasyonu madem bu kadar geliri var, önemli bir kısmı milli takım üzerindendir. Bu geliri gerçekten futbolcu yetiştirmek üzerine, amatör kulüplere yardım üzerine, gelişmemiş, çok geri durumda bulunan kadın futbolu üzerine harcamak için kullansın. Yani UEFA'nın zorlaması olmasa, aşağı yukarı herhalde 15 yıl olmuştur. Yani sıfır noktasındaydı kadın futbolu Türkiye'de. UEFA zorladı. Yani işte 50 küsür üyemin kadın futbolu var. Sizde doğru dürüst liginiz bile yok diye. O zorlamayla işte tekrar lig kuruldu. Milli takım tekrar oluşturuldu. Maçlar yapıldı. Bir kıpırdanma oldu. Türkiye şampiyonu olan, Türkiye Ligi şampiyonu olan kadın takımı Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılıyor. Eleme oynuyor. Gruptan çıkan Konak Belediyespor ilk gruptan çıktı mesela daha önce. Hı hı. Şimdi bu sene galiba Ataşehir Belediyesi şampiyon oldu. Tabi orada da yabancı oyuncu oluyor ama yani bir kıpırdama var, bir şey var ama federasyon asıl görevi bunları geliştirmek. Yani Süper Lig'in şeyi, geliri bu olmuş, bu olmamış. Yani şeyi denetleyebiliyor musunuz? Yaptıkları harcamaları. Federasyonun mu? Yoksa? Federasyonun şeyi için soruyorum yani. Hı hı. Kulüplerin yaptıkları harcamayı denetleyebiliyor musunuz? Girdikleri borç sarmalına bir engel getirebiliyor musunuz? Hayır. Çünkü zaten bu büyük kulüplerin seçtiği federasyon sesini çıkaramıyor tabii. Evet. Yani o borç sarmalının da oldukça büyük olduğu söyleniyor. Süper Lig'deki 18 kulübün toplam borcu 7 milyar TL'ye, 4 büyüklerin toplam borcu 6 milyar TL'ye ulaşmış. Yani 18 kulüp var. Bunların içerisinde 4 büyük de var değil mi? Evet, 4 büyük de var. Zaten sadece 1 milyar TL'si 4 büyük kulüp haricindeymiş. Şimdiki yapılan yeni plana göre işte altyapıyla alakalı olarak da şu söylenmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakın zamanda geçen kanun amatör sporlara destek olunması yönünde bir devrim. Buradan sadece amatör branşlara, altyapılara aktarılacak kaynak yaklaşık 300 milyon liraymış. Bu kaynak vergi üreten kulüplerimize iade edilecek denilmiş. Ama o işte eğer doğru kullanılırsa, kanunda dediği gibi kullanılırsa futbola aktarılamayacak kaynak o. Hı. Futbol dışı dalları hedeflenerek yapılmış bir şey. Aziz Yıldırım'ın biraz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın baskısıyla çıktığı söylenen bir kanun. Yani bence biraz garip. Bir tür yani futbolcu ücretleri üzerinden ödenen vergiler kulüpleri geri veriliyor. Onlar da bunu amatör olduğu söylenen şubelerine kullanacaklar. Ama bunların bir kısmı kağıt üzerinde amatör gözükse de öyle değil yani. Futbol, basketbol, voleybol da var. Basketbol, voleybolun nesi amatör Türkiye'de? Evet. Son derece profesyonel yönetilen, milyon dolarların kazanıldığı ve harcandığı spor dalları. Her şeyi anlayabilirim. Yarı amatör denebilecek işte atletizm, jimnastik, boks, yelken, kürek, yüzme, su topu, onları anlayabilirim. Ama hani tekrar voleybol, basketbol harcanacaksa çok anlamı yok bence o kanunun. Futbola gidersek de yani borçları olabilir kulüplerin. Hani yatırım yapmıştır. Yeni stat yapmıştır. Bir tesis yapmıştır. Ve hani gelirleriyle onu ödeyebilecek kapasitedir ama sıkıntı özellikle büyük kulüplerin hala büyük bir zararla işletilmesi. Evet. Yani kârı, işletme kârı olsa kulüplerin o borçları zaman içinde kapatabilecek ve kendilerini çevirebilecek durumda olurlar ama öyle değil. Zaten normal işlerde nakit akışında ciddi bir sıkıntı var büyük kulüplerin. İşte Şampiyonlar Ligi'ne gidebilen kulüp şanslı oluyor. O sana iyi para kazanıyor. Şampiyonlar Ligi bitince birden eski haline geri dönüyor. İyi para kazandığı zaman borcunu ödüyor mu peki kulüpler? Yok işte borcu ödeyebilecek bir şey yok ortada. Yani Galatasaray ödeyebilmek için malum işte eldeki son derece değerli gayrimenkullerini satışa çıkardı. Gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruldu işte sanıyorum bununla ilgili. Ve işte Riva'daki, Florya'daki arazilerini satıyor. Ama onların satılması bile ödeme yetecek mi? Doğrusu emin değilim. Evet. Bir takım bilanço rakamları var. Hani onların hepsine hakim değilim ben. Yani aynı şey Fenerbahçe, Beşiktaş için de söz konusu. Elbette, hatta Trabzon için. Zaten 7 milyarın 6 milyarı 4 büyüklere ait. Evet. Gördüğüm kadarıyla ama şey değil yani. Şimdiki mali durum sürerse borçlar artacak. Yapı pek parlak gözükmüyor. Evet. Doğrusu. Evet, nereden nereye geldik değil mi? Sağ kapatmadan işletilemeyen Türk futbol sistemine geldik ve oyuncu yetiştirmeyen. Hani dünyadan peki herhangi bir havadis var mı ilginizi çeken sizin? Bu hafta Avrupa Kupalarında finalistler belli oldu. Hı hı. Salı, çarşamba ve perşembe günleri. Şampiyonlar Ligi'nde yine gollü yarı final rövanş maçları izledik. Real Madrid sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. İlginçtir. Deplasmanda kazanmalarına rağmen kendi sahalarında çok zorlandılar ve Bayern Münih ablukasına karşı direnç sergildiler. Ve zaman geçirmeye oynadılar. Evet. Son dakikalarda. işte yine 2-2'lik beraberliği korudular. Bayern Münih son dakikalarda bir gol atabilseydi, hatta son saniyede maçın son vuruşu gol olabilirdi. Bir pozisyon oldu, Müller kaçırdı. 3-2 kazanıp yarı finale yükselen taraf olacaktı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Yardımcıları da bütün ekip Türk hakemlerdi. Onlara dair Türkiye'deki eleştiriler ilginçti. Yani bizim sosyal medyadaki, basındaki, hani muhtemelen Almanya'da olmayan eleştiriler burada oldu. Türkiye'deki genel hakem düşmanlığı ve çekememezliğinden kaynaklanıyor bu açıkçası. Yine büyük kulüpler üzerinden kaynaklanan bir durum. Büyük kulüpler başarısız oldukları maçların, dönemlerin, sezonların önemli yükünü hakemlerin sırtına yüklemeye çalışıyor yıllardır. Ve adeta böyle bir format attılar taraftarlarına ve spor yazarlarına da. Şimdi bunun üzerinden Cüneyt Çakır'a herkes verdi, veriştirdi. Yani tartışmalı kararları vardı. Bir tane, bir ya da iki penaltı kararı olabilir belki. Evet. Bayern Münih lehine, ama Bayern Münih oyuncular bu kadar şikayet etmediler yani. Evet. Maçtan sonra. Çarşamba günü ise Roma Liverpool'u 4-2 yendi sahasında, ama ilk maçı Liverpool 5-2 kazanmıştı ve finale yükselen taraf oldu. Yani bir Kiev'de ki finalde Real Madrid Liverpool finali seyredeceğiz. Bu iki takım 1981'de finalde karşılaşmışlardı ve Liverpool 1-0 kazanarak Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu UEFA Avrupa Ligi'nde ise Marsilya ile Atletico Madrid oynayacak finali. Şampiyonlar Ligi'ne dair ilginç bir not. Çok gollü yarı finaller oldu. Demin de konuştuğumuz gibi, yani Liverpool-Roma yarı finali 5-2-4-2. Real Madrid-Barcelona yarı finalleri ise 2-1 ve 2-2 sona erdi. Kaç gol var? 20 gol var galiba, değil mi? Evet. 20 gol var. Tarihin en gollü yarı finalleri olmuş 1960'tan bu yana. Bu kadar gol olan yarı final eşleşmeleri olmamış. İlginç. Yani, evet, 1960 da çok eski bir dönem gerçekten. O yılki yarı finalde şimdi bakıyorum 24 gol olmuş. Farklı bir dönem, yani 58 yıl önceden bahsediyoruz. Ve 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde genel gol ortalaması maç başına 3'ün üzerinde. Çok ilginç bir şekilde. Bu 1970'lerden beri yaşanmayan bir durum. Bunu acaba, pardon, 91'den beri, 90-91 sezonunda maç başına, Şampiyonlar Ligi yokken, ismi Şampiyon Kulüpler Kupası iken maç başına 3 golü aşmış ortalama. 1976'dan önce hep 3'ün üzerinde. Evet. O da çok normal. Yani 70'lerden beri işte daha defansif ağırlıklı, savunmanın ön planı olduğu, ön plana geçtiği, takım oyunun önemli olduğu şeylere geçildi, bir stile geçilmişti. Ama 2 sezondur farklı bir durum var ve hani şuna yorumlayanlar olabilir. Yani işte çok güç dengesizliği var. Gruplarda çok farklı maçlar oluyor. Doğru. Öyle maçlar oldu bu sezon. 7-0'lar, 5-0'lar. Ama eleme turlarında da artık güç dengesinin kapandığı, güç farkının kapandığı, birbirine yakın güçteki takımların oynadığı turlarda da çok maç oldu. İlginçtir. İşte bu yarı final buna iyi örnek. Artık en iyi 4 takım demek. İşte 4-2, 5-2, bol gol atılan bir Şampiyonlar Ligi senesi izliyoruz. Yani bu aslında yeni kuşak, başta Guardiola, bu yeni kuşak antrenörlerin vurduğu damgadan söz etmek lazım. Oyunu buna, yani Liverpool'un antrenörü Klopp'u da söyleyebiliriz. İngiltere'de özellikle, İngiltere Ligi bu taktiklerde öncülük ediyor belki bu işe. İspanya Ligi zaten ofansif bir lig. İtalya Ligi de genel alışılanın aksine, yıllarca alışılanın aksine bu yönde bir şey benimsedi. Daha ofansif sistemlerin olduğu bir İtalya Ligi izliyoruz. Ve tüm futbolun şeyi değişti, yönü değişti. Yani ofansif ağırlık defansif ağırlığın önüne geçti ilginç bir şekilde. Yani bugün defans oyuncularından bile belki kesici özellikten çok, yani top kesme, müdahaleden çok iyi pasör olmaları bekleniyor. Evet. Hücum orta sahalarının zaten komple şey olması beklenir. Yani işte topla ilgili kontrol, şut, pas özelliklerinin komple olması bekleniyor. Böyle ilginç bir aşamadan geçiyoruz. Hani çünkü yıllarca 90'lar biraz şeyle geçmişti. İşte defans, 80'lerin sonu 90'lar. Defans yapanlar, düşük gol ortalaması. Yani böyle çok feci dünya kupaları izlediğimizi hatırlıyorum ben. Evet. 90-94, 92 bir feci Avrupa şampiyonası. Şimdi farklı bir eğilim var. İlginçtir. Bunun da herhalde öncülüğünü bu Şampiyonlar Ligi maçları yapıyor. Evet, devamını da izleyeceğiz gibi duruyor zaten. Evet, dünya böyle bir, yani bunun ardından da böyle bir çok gollü dünya kupası gelir mi diye umutlanıyorum açıkçası. Bir ofansif şölen izler miyiz orada? Evet. Çok teşekkürler Alp Bey. Kısa süre içerisinde bitirmemiz lazım. Selahattin'in yeni bir programa başlayacağını söylüyor bize. Harika. Ama önümüzdeki hafta tam kadro olarak umarım böyle çeşitli krizlerden değil de dünya genelindeki başarılardan bahsedebileceğimiz bir program yapabilme fırsatı bulabiliriz Ömer Madra'nın da katılımıyla. Elbette, elbette. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek İyi üzere. İyi yayınlar diliyorum. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.